θέλουμε να κάνουμε όλο τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα του στην πατρίδα μας. Πάλι. Να στρέψει το βλέμμα του στην πατρίδα μας. Πάλι. Πάλι! Πάλι. Πάλι. Πάλι. Πάλι. Πάλι. με ποιο τρόπο, με τον τρόπο που είχε στρέψει και το 2004. Τι τραβάμε. Πατρίδα μας λέει τον εαυτό της. Να στρέψει. Ναι. Την πατρίδα είναι αυτή, ναι. Εμένα. Θα βάλω τι αυτό το φορεματάκι. Τι τραβάμε σαν λαός. Χρησιμεύει η πατρίδα για να προβάλλονται κάποιοι. Ποιος θα ντύσει τη Γιάννα. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. Γιορτάζουμε τα 200 τα χρόνια. Δεν τα ξέρω, δεν τα ασχολούμαι με αυτά. Καλά. Είμαι λίγο πιο σοβαρός. Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια και καλά κάνουμε να το θυμηθούμε. Είναι σημαντικό, αλλά όλοι οι λαοί κάνουν τέτοιες γιορτές. Όχι για να όλος ο πλανήτης τους δει πώς γιορτάζουν. Γιατί είδαμε τη Γαλλία όταν. Που η Γαλλία υπήρχε λόγος. Γιατί έγινε και η Γαλλική Επανάσταση. Αλλά βλέπουμε άλλους λαούς να γιορτάζουν τα 100 ή 200 ή 300. Η Γαλλική Επανάσταση. Ναι, ρε παιδί μου, η Γαλλική είχε αντίκτυπο. Πάλι αν θέλει να. Πάλι κατά των Ελλήνων. Επειδή είμαι Έλληνας, τα λέω όλα αυτά ακριβώς. Να γιορτάσουμε. Δεν είπα να μην γιορτάσουμε. Να γιορτάσουμε. Αν και πάντα εμένα σε αυτά μου αρέσει να στις αναδρομές, είτε τις προσωπικές, είτε τις κοινωνικές ή τις συλλογικές, να αναζητούμε τις σκοτεινές περιόδους και να τις συζητάμε. Νομίζω αυτό είναι θα καλό. Θα πούμε και τις σκοτεινές περιόδους. Αυτό βοηθάει το διάλογο, τη σκέψη που θα την πάει, ναι, παραπέρα κτλ. Στην γιορτή δεν θα κάνουμε τη σκοτεινή, τι θες να κάνουμε. Και τι θα κάνουμε την ώρα που πυροβόλησαν στον κόλο, που στουρσούβησαν τον άλλον από τον πάλι από τον κόλο. Όχι. Τι γίνεται, το είχαμε λίγο. Λοιπόν. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο της Γιάννας, γιατί έδωσε μια συνέντευξη χτες και μάθαμε ότι τα κάνουμε όλα αυτά για να μας ξανακοιτάξει ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Τι μεγαλομανία είναι. Πότε θα γλιτώσουμε από αυτή τη μεγαλομανία, μπορείς να μου πεις. Μικρός λαός, αλλά. Αλλά μεγάλη, όταν το βγάλουμε έξω και τον μετρήσουμε. Μεγάλη η μανία. Μεγάλος ο λαός. Ναι. Ένα εγχείρημα όμως που αφορά όλους μας και που θέλουμε να κουμπίσει την καρδιά και την ψυχή κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Και όχι μόνο αυτό. Θέλουμε να κάνουμε όλο τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα του στην πατρίδα μας. Πάλι. Πάλι! Να προκαλέσει η Ελλάδα το θαυμασμό όλων. Όχι μόνο για το μοναδικό ιστορικό της φορτίο, αλλά για τη σύγχρονη δυναμική της. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πλέγμα δράσεων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, που πιστεύουμε ότι θα γεμίσει τους Έλληνες και με χαρά και με περηφάνεια. Θέλουμε χαρά και περηφάνεια, έχουμε ανάγκη. Μπράβο. Αυτό όλο πώς σκοπεύει να το κάνει την ώρα που νεκρώνουν τον πολιτισμό, ας πούμε. Καλά, του χρόνου δεν θα. Του χρόνου που θα έχουν πεθάνει. Όχι, okay. Θα έχει ανοίξει. Θα το γιορτάσουμε, εν πάση περιπτώσει. Πόσοι θα έχουν μείνει ζωντανοί, παιδί μου. Θα έχουν μείνει. Από τους καλλιτέχνες. Από τους καλλιτέχνες. Είστε μια χαρά, δεν. Πώς θα το έχουν γυρίσει άλλες δουλειές. Θα κάνουμε, δεν έχει σημασία η καλλιτέχνη, δεν έχει σημασία ο λαός, δεν έχει σημασία η αφορμή. Η Γιάννα έχει σημασία. Η Γιάννα έχει σημασία. Να στρέψει ο πλανήτης τα φώτα πάνω της. Όσο ο πλανήτης δεν έχει στρέψει τα φώτα πάνω μας ξανά. Δεν θυμάστε ότι σου όχι, μετά. Το τελευταίο διάστημα. Τόσα μνημόνια. Χωρίς καμιά αντίδραση, ποιος άλλος λαός. Ναι. Δεν θυμάστε τότε. Ψηφίζαμε τον ένα μετά τον άλλο που θα φέρει το καινούργιο μνημόνιο. Μπράβο. Και για να μην φέρει κανένα μνημόνιο. Για να μην φέρει κανένα μνημόνιο. Το Γιώργο, τον Παπαδρέου τον είχαμε ψηφίσει για να μην μπούμε ποτέ στο Δουνουτού. Έλεγε ότι είναι πολύ κακό να μπούμε στο Δουνουτού. Ναι. Και μας έβαλε στο Δουνουτού. Τα έφερε τα πράγματα. Το Σαμαρά τον ψηφίσαμε για να μην έρθει δεύτερο μνημόνιο. Και ήρθε, έφερε δεύτερο μνημόνιο. Το Τζίπρα. Το Τζίπρα. Δεν λέμε τίποτα. Το Τζίπρα για να το σκίσει. Όχι μόνο. Να ανατρέψει τις αγορές, να ανατρέψει το νότο της Ευρώπης, να ανατρέψει το βορρά της Ευρώπης. Δεν είναι ίδιο όμως. Να μην ξεπουλήσει 9 χρόνια. Έφερε άλλου είδους μνημόνιο και με το πιστόλι στον κρόταφο. Λοιπόν, στους Ολυμπιακούς τότε, ωραία, που, στην τελετή έναρξης που τις τελετές έναρξης βλέπουν δισεκατομμύρια τελευταία της. Το Μητσοτάκη το φέραμε για μη μνημόνιο. Μητσοτάκη, να ξέρουμε. Το φέραμε, ναι, για καλό. Και για καλό. Τι έχει γίνει. Ωραία. Ένα χρόνο τώρα τι έχει συμβεί. Εδώ πάει Σαντορίνη ο Μητσοτάκης. Πάει το ηφαίστειο, έρχεται. Αυτό πάει επίσκεψη στη Σαντορίνη, ναι, να σηματοδοτήσει τον τουρισμό, να γίνουν τα πλάνα τα σωστά και τα λοιπά, να δώσει το μήνυμα. Άδεια είναι η Σαντορίνη, γι' αυτό πάει. Δεν έχει σημασία την Σαντορίνη. Η Σαντορίνη έχει ένα ηφαίστειο ανενεργό εδώ και πάρα πολύ θα δούμε καιρό. Και κάτι κουνήματα τα έκανε πριν λίγο καιρό. Κάτι είχε αρχίσει να δυσανασχετεί, να δυσφορεί το ηφαίστειο. Τώρα με την παρουσία του. Μην το τσιγκλάτε κι αυτό και πάτε με Κυριάκους εκεί. Μην το θα μπορούσε να πάει σε ένα γειτονικό νησί και να με φωτομοντάζ να κάνουμε τις φωτογραφίες με τη Σαντορίνη. Όχι, θέλει να πάει στη Σαντορίνη εκεί. Yeah. Καλντέρα, να φαίνεται το ηφαίστειο από πέρα, από απέναντι. Αντίο. Αντίο. Αντίο Καλντέρα. Ατλαντίδα και όλα τα υπόλοιπα. Θα είμαστε εδώ να τα καταγράφουμε. Λέγαμε για τους Ολυμπιακούς, ναι, ότι είχαμε κάνει την τελετή έναρξη τότε. Αχ, τι ωραία. Ναι, ναι. Φάει την τούπα. Ο Ρουβάς είχε φάει την τούπα στη λήξη. Αλλά στην τελετή, αν θυμάσαι, συνήθως οι πρόεδροι των οργανωτικών επιτροπών και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ανεβαίνουν κάποια στιγμή σε ένα βάθρο να μιλήσουν. Ευχαριστούμε, Ελλάδα! Ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι πώς είχε ξεκινήσει αυτό που κατέβαινε από τα σκαλιά. Ο Ζακ Ρογκ. Ο Ζακ Ρογκ από το ένα σκαλί, από τη μία πλευρά στις κερκίδες. Και Γιάννα, το φινό το τσίτι που βγήκε, κάναμε ντροπή, γίναμε σε όλο τον κόσμο. Ναι. Ένα δεύτερο που είναι ούτε λέει ένα ζευγαρά δεν φοράει τέτοια. Όλοι κατέβηκαν, όλοι σε όλους τους Ολυμπιακούς περνούν, διήνυαν μια απόσταση για να πάνε στο βάθρο 10-20 μέτρα. Εμείς σκαλιά, ναι, φώτα, ποιο Μιλάνο. Ποια σκάλα του Μιλάνου. Κατέβαινε η Γιάννα. Οπότε, με το που θα γίνουν του χρόνου οι εορτασμοί. Αν μπορούσε, θα ανέβαινε κιόλας. Καλά, ναι. Με το που θα γίνουν του χρόνου οι εορτασμοί. Θα γίνει μια αντίστοιχη τελετή, φαντάζομαι, για να είναι όλος ο πλανήτης πάνω, στραμμένος. Πώς αλλιώς. Θυμάσαι την Björk που ήταν να τραγουδήσει και δεν ανέβηκε το φόρεμα. Ναι, ναι. Ήταν ανέβηκε το φόρεμα 20 μέτρα. Όχι, ήταν να ξεδιπλωθεί σε όλο την αρένα κάτω του γηπέδου. Ναι, και κάπως ανέβαινε ψηλά αυτή, κάτι τέτοιο. Ναι, Γιάννη ήταν να το κάνει αυτό αρχικά. Ναι. Το είχε δοκιμάσει τις πρόβες, το χαιρόταν μόνο και το χάλασε. Και δεν έγινε στο κανονικό. Δεν έγινε στο κανονικό. Τώρα θα ακούσουμε, το έχουμε ξαναπαρουσιάσει, αλλά πώς θα γίνει η τελετή έναρξης των 200 ετών του χρόνου. Και τώρα καλείται στο βήμα η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάς 2021, κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου. Αγαπητοί φίλοι θεατές από όλο τον κόσμο, η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Chers amis spectateurs du monde entier, la présidente du comité d'organisation Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Καλώς ήλθατε! Greece stands before you. And this is this new Greece that we want you to discover. Greece is going to fire the world's imagination. Καύλα. Η Ελλάδα είναι εδώ. Ελευθερία ή θάνατος. Απόψε γράφεται ιστορία. Περιμέναμε πολύ αυτή τη στιγμή. Ας το χαρούμε λοιπόν και ας γιορτάσουμε μαζί, να γιορτάσουμε με όλο τον κόσμο. Ελευθερία ή καύλα. Τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι. Η Ελλάδα είναι εδώ. Ως πότε θα τραβάει έτσι. Βαγγέλη. Γιάννα. Βαγγέλη. Γιάννα. Κούλα. Καλαμπέ. Κούλα. Κούλα. Βαγγέλη. Κούλα. Γιάννα. Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα, κούλα. Η Ελλάδα είναι... Καύλα. Γιούλιο! Κάπως έτσι ήταν η τελετή. Έτσι, αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα. Spoiler, ναι. Ένα spoiler. Είναι σαν να λέμε, σαν να διαφημίζουμε τη νέα σεζόν. Ναι. Που έρχεται. με αυτόν τον τρόπο διαφημίζουμε τη νέα σεζόν έτσι. Που έρχεται 2020-2021. Ναι. Ναι, σε συνέχεια του 2019-2020 που ήταν κάπως. Πανηγύρια. Πολλές χαρές, πολλά πανηγύρια. Ανοίγουν και τα πανηγύρια, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός. Όπως ακούσαμε μόλις. Ο κύριος Παπαθανάσης. Βεβαίως. Ανακοίνωσε το ότι. Είχε ανοίγουν, Άδωνης, το είχε πει και ο Άδωνης, ναι. Αλλά ο Παπαθανάσης σήμερα που βγήκε το είπε κάπως και έδωσε και αυτός μια εικόνα. Η κυβέρνηση θα είναι ακούσουμε. Σε καλές τιμές εκεί. Είναι που είναι για τα πανηγύρια. Ναι. Εκεί θα την έχουμε προφανώς, τώρα προφανώς. Και νόμιμα. Ή πηγαίνουμε τώρα στα για Βαρβάρα να την πάρουμε μαύρη. Όχι, θα μπορούμε να τη χαρούμε κανονικά. Αλλά άκου πώς ο υφυπουργός περιέγραψε πώς θα γίνονται τα πανηγύρια. Πάντως θέλω να σας πω ότι το αίσθημα της ατομικής ευθύνης πριτάνευσε σε όλους αυτούς τους μήνες και όλες και όλοι οι Έλληνες έχουν τηρήσει τους κανόνες, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Και εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά θα τηρηθούν και στο κομμάτι των πανηγυριών. Καταρχάς δεν θα έχουμε διαφορετικούς κανόνες εκεί, θα έχουμε μόνο καθήμενους και αυτός που διοργανώνει το πανηγύρι είναι υπεύθυνος να τηρήσει συγκεκριμένους κανόνες. Λέει εδώ ο Παπαθανάσης, θα είναι όλοι καθήμενοι. Τι πανηγύρι είναι αυτό που θα είναι όλοι καθήμενοι στα τραπέζια, τιμωρία. Πώς μη σηκώθει κανείς να χορέψει. Πώς θα γίνει. Θες να πας τουαλέτα. Δεν θα πας. Καθήμενος θα είσαι. Εκεί που το πανηγύρι, το μότο του πανηγυριού είναι γουρνοπούλα σε σούβλα. Και σηκώνει ένα χορό. Χορός ελεύθερος, κρύα μπύρα. Εδώ. Το μισό μας το φάγανε. Καθήμενος λέει. Τι καθήμενοι. Θα είναι όλοι δηλαδή 200 άτομα σε μια πλατεία καθήμενοι. Και τι θα κοιτάνε. Και τι θα κάνουν. Το γουρούν να γυρνάει. Καθήμενος πιάνεσαι. Και θα ακούσει τη μουσική. Θα κάνει πούμε. Το κλαρίνο άλλο πάνω και θα κάνει ατάραχος. Ναι. Αυτό. Ψυχραιμία. Σαν να βλέπει τη φωνική τη Βιέννη. Ναι. Κυριλέτη σήματα. Κυριλέτη σήματα στο πανηγύρι και να κοιτάω εγώ τον Γιώργο Μάγκα. Νιβαία, να φοράει το ολόσωμο, το χαλινάρι, το. Και αυτό καθήμενο. Ναι. Και αυτό καθήμενο. Θα είναι όλοι καθήμενοι. Θα και θα βλέπει πάνω την Άρτα και τα Γιάννη. Και στα κάτσε ατάραχο. Σαν να μην συμβαίνει. Τρεις ώρες καθήμενο. Πόσες ώρες. Και θα πηγαίνει με τα σπίτι να περπατήσει. Χόρτασα πανηγύρι, το ευχαριστήθηκα. Φέτος ήταν. Πω την κάναμε την Παναγία, τη γιορτάσαμε, την τιμήσαμε. Ναι, τι είπα, καθιστεί όλοι. Τι είναι αυτό. Τι να χαρείς. Δεν ξέρω τι. Τι να χαρείς. Πώς τους έρχονται αυτές οι ιδέες. Και πώς θα γίνει. Θα έχει και σερβιτόρο, θα σου φέρει το τέτοιο. Δεν θα περιμένουμε στην ουρά να πάρουμε την πετσούλα τη φρέσκια. Πώς θα έρχεται ο σερβιτόρος, όρθιος. Με μάσκα. Θα, με μάσκα. Με μάσκα στο πανηγύρι. Με μάσκα θα έρχεται, αλλά. Να χαθεί όλη η νοστιμιά να πιάνει μεγάλη το αρνί. Αυτό το καθήμενοι κάπως με σόκαρα. Στην Ικαρία που χορεύουν όλοι μαζί και τραντάζεται εκεί η γη. Η χαρά τη πλαστική καρέκλα. Τι θα γίνει. Στην Ικαρία πού να κάτσουν, δεν έχουν τόσες καρέκλες. Δεν έχει προβλεφθεί για να κάτσουν όλοι αυτοί. Έχει αυτά. Κάθε μέρα πέντε πανηγύρια. Σε μία γειτονιά. Ναι. Σε μία στο άλλο χωριό δεν και άλλα πέντε. Δεν βγάλαν καρέκλες τόσες. Πλακάκια αυτά. Νύχτα και μέρα όλα μαζί. Οπότε κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Θα δούμε. Αναμένονται οδηγίες και προσαφηνίσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Πώς, να μου βάλει τα δύο μέτρα να έχω τον άλλο χορευτή. Δεν ξέρω. Ποιο χορευτή, καθήμενο. Τον άλλο θέλω να κάνω χασαποσέρικο και θα τον πιάνω με selfie-stick τον ώμο του. Μα δεν θα χορεύεις, είπαμε, θα είσαι καθήμενος. Καθιστώ, τη τάβλα, ένα κάτι. Μυρολόι λες καθιστώ. Δεν λες κάτι άλλο. Ωραία, περάσαμε στο πανηγύρι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα καγγέλια. Αλλά με κλάμα. Τα καρέκλια. Τι καημός. Εκεί θα είναι. Δεν το πιάσες, αστειοπέμπτη. Τα καρέκλια είπες. Τάψα να περάσει, γιατί το υπογραμμίζεις. Γιατί, έχω καιρό να πω αστειοπέμπτης. Τόσο καλό. Τόσο έχεις καιρό. Οπότε το είπα. Λοιπόν, μια που λέμε καθημένη. Η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση. Βεβαίως και ώρα ήταν. Για τη γιόγκα. Για το πιλάτες δεν είπε. Όχι, έχει ξαναβγάλει για τη γιόγκα. Για τη γιόγκα είχε ξαναγίνει και πριν λίγο καιρό. Επειδή όμως μέσα στην καραντίνα. Στο Άργος. Τα θυμάμαι όλα. Επειδή μέσα στην καραντίνα. Όχι, η Ιερά Σύνοδος έχει ξανατοποθετηθεί για τη γιόγκα, αλλά επειδή στη διάρκεια της καραντίνας πολλοί. Δεν είναι του Σατανά. Επειδή πολλοί κάνανε γιόγκες και τέτοια. Αποφάσισε λέει, να υπενθυμίσει, διαβάζω την ανακοίνωση, στο χριστεμόνιμο πλήρωμα ότι η γιόγκα αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του Ινδοϊσμού. Να. Διαθέτει ποικιλομορφία σχολών, κλάδων, εφαρμογών και τάσεων και δεν αποτελεί είδος γυμναστικής. Ωραία, δεν μπορώ να το ρίχνω λίγο έξω. Τι. Χριστιανισμός, χριστιανισμός. Να, κάνω και το ξενό τέτοιο μου. Όχι. Πάω και λίγο Ινδοϊσμό, μια ώρα την εβδομάδα. Όχι, όχι, όχι. Ω, παραμένω χριστιανός. Όχι. Ρε, παιδί μου, λίγο. Σε προειδοποιεί εδώ. Δεν γίνονται και τα δύο. Σαν να πηγαίνεις μποφίλιο ναι. Και λες μια μέρα θα πάω και μαζονάκι. Όχι, αυτό ταιριάζει. Ταιριάζει. Δεν με χαλάει αυτό να σου πω. Πού να πάω. Πού να Αργυρό. Εντάξει. Κατάλαβες. Okay. Αυτό. Άσε με να πάω μια φορά τη βδομάδα στον Αργυρό. Έξι μέρες πήγα μποφίλιο. Έκοσα. Εδώ δεν τα λέει. Έτσι είναι. Προειδοποιεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι. Τι θα γίνει. Δεν είναι. Έχουμε κυρώσεις. Δεν τι θα μας κάνει, θα μας διώξει από την εκκλησία. Όχι, όχι. Απαγορεύεται. Θέλω να πω ότι μπορούν τα πανηγύρια να εξελιχθούν σε γιόγκες. Γιατί δεν είναι καθήμενοι. Γιόγκα τρέινερς, να διαλογισμούς και τέτοια. Να ακούσουμε όμως μετά θα το τρώμε το αρνί. Θα το γυμνάζουμε, κατάλαβα. Μετά το πέρας της Ιεράς Συνόδου χτες, ευγήκε ο Μητροπολίτης Μαρωνίας Κομωτινής ως εκπρόσωπος Ιεράς Συνόδου. Πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι το μικρό. Α, εντάξει. Είναι ο Μητροπολίτης Μαρωνίας Κομωτινής. Είναι καλά τη σημασία. Είναι ο Άγιος Κομωτινής, έτσι λέγεται. Άγιος Μαρωνίας. Πρέπει να πούμε Άγιος Γιάννης, Άγιος Γιώργης. Άγιος Μαρωνίας, μου αρέσει. Άγιος Μαρωνίας. Έχει μια ειρωνία το Μαρωνία. Και ναι. Κομωτινής και έκανε την εξής ανακοίνωση. Κοιτάξτε να σας πω, σήμερα η Ιερά Σύνοδος όπως ξέρετε συνεδρίασε και απεφάνθη. Αλλά θα ήθελα να πω και εγώ αυτό που λέει η Ιερά Σύνοδος με μια κουβέντα, ότι η γιόγκα δεν είναι γυμναστική. Το είπε. Ορίστε. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται και οι ιερείς. Δηλαδή, αν ένας ιερέας θέλει να κάνει γιόγκα, δεν μπορεί. Προφανώς του Σατανά, του Ινδοϊσμού. Δεν είναι του Σατανά, είναι του Ινδοϊσμού. Συγγνώμη. Εγώ λέω ότι είναι του Σατανά. Έχεις κάνει ποτέ γιόγκα. Όχι. Πιλάτες και τέτοια. Όχι, όχι. Εγώ έχω κάνει πιλάτες μια φορά. Ναι. Είναι όντως του Σατανά. Θα έπρεπε όντως να απαγορευτεί. Είναι του Σατανά. Μία φορά μόνο. Πόσο να κάνω, δεν άντεξα δεύτερο. Πολυγυμνάστηκες. Πονέσαν η προσαγωγή και δεν παίζω και ποδόσφαιρο. Και τι είναι αυτό που είσαι ξαπλωμένος. Κάνει κάτι περίεργο, σου αλλάζει το πόδι ανάποδα. Σου βάζει να ανοίξει τα πόδια τίγκα και να ξαπλώσει με τα χίλια στο πάτωμα. Ωραία, δε, αυτό τι είναι εύκολο. Τα χίλια του στόματος δηλαδή. Πώς θα το κάνεις. Ο καθένας το κάνει αυτό. Σιγά, άλλο. Δεν σηκώνεσαι μετά, ναι, το κάνεις. Άντε φέρε με. Γιατί να σηκωθεί, γιατί να σε φέρει κάποιο. Γιατί για να φύγω, τι να σηκωθώ, θα κάτσω. Είσαι ναι, εκεί κάτω, σα φουγκαρό πάνω πεσμένο. Περίμενα, μία έτσι. Ώρα. Είχα πλώσει σαν χταπόδι. Αυτό δεν και έλεγα ότι αυτό είναι γυμναστική. Ότι κάνω πιλάτε εγώ τάχα τώρα. Ότι τώρα γυμνάζομαι και ότι κάνει καλό στη μέση. Ποια μέση, μωρή μου, φύγαν τα πόδια. Δεν μ' αρέσει. Τώρα δεν έχω ισχύω. Που αντιμετωπίζει το θέμα. Δεν μ' αρέσει ο τρόπο. Είναι του Σατανά. Καλά κάνουν. Να μην λένε του Ινδουισμού, να λένε είναι του Σατανά. Εκεί είναι όλοι μαζί. Ιερά Σύνοδο. Βεβαίως, αλλά διαφωνώ με τη διατύπωση. Θα σου πω. Υπάρχει η Ινδουιστική γιόγκα, ναι. Υπάρχει και η Ελληνική γιόγκα. Τις διαφορές μας τις περιγράφει ο Λεωνίδας αδερφός Άδων Γεωργιάδη. Δεν μπορεί, κατά την αρχαία ελληνική αντίληψη, δεν μπορεί το σώμα, το οποίο μένει ακίνητο και βαρύ ρυθμό, να μπορέσει να απορροφήσει την ζωική ενέργεια, τη ζωτική ενέργεια που υπάρχει στη φύση. Αυτό το λέει και ο Ξενοφών, αλλά και ο Πλάτων στον Τίμεο. Το λέει ακριβώς όπως σας το λέω. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα ήπιων ασκήσεων, όπως είναι στην ανατολικού τύπου γιόγκα, η οποία όμως τι γίνεται στην ανατολικού τύπου γιόγκα, οι Ινδοί έχουν την νοοτροπία το να κάνουν τις ασκήσεις με ακινητοποιημένο το νου. Άλλωστε, διαλογισμός στην ανατολική διδασκαλία είναι η απουσία του νου, η ακινητοποίηση του νου. Εμείς στον ελληνικό διαλογισμό δεν έχουμε το ίδιο, δεν ακινητοποιούμε το νου. Αντίθετα, θέλουμε ο νους να δουλεύει, αλλά πρέπει να είναι συγκεντρωμένο σε ένα πράγμα. Κατάλαβες τις διαφορές. Στην Ινδουιστική γιόγκα σβήνει ο νους, κλείνει. Εδώ στην ελληνική γιόγκα, σύμφωνα με τον Λεωνίδα, είναι ζωντανός ο νους, αλλά σε ένα πράγμα συγκεντρωμένος. Μισό λεπτό, μπορώ να το ζητάω, να έχω συνδρομή. Θέλω συνδρομή για ελληνική γιόγκα. Ναι. Έχουνε τα γυμναστήρια τώρα που ανοίγουν. Θα ρωτήσεις. 15 του μήνα ανοίγουν. Πόσο και έχει άλλη τιμή ελληνική. Μήπως είσαι εγώ μένει την παίρνουμε σε εγώ ποσότητα έχω μια και φθηνότερη. Απορία. Όταν πήγες μία φορά να κάνεις πιλάτες, τι του είπες στη γυμναστήρια. Instructor. Ναι, την επόμενη φορά που δεν πήγες. Δεν πήγα, δεν του είπα. Σε χάσανε από πελάτη. Δεν με ξαναείδε. Είχες προπληρώσει. Όχι, ευτυχώς. Είχα πάει δοκιμαστικό. Και έχουν και εργαλεία του Σατανά τέτοια. Βγάζουν και κρεβάτια, ειδικά σαν του προκρούστη. Που σε τραβάνε αριστερά, έχει κατελατήρια. Σε τραβάνε από εδώ από εκεί να μεγαλώσει. Αυτό καλό θα σου έκανε. Τι καλό θα, πόσο να μεγαλώσω πια. Δεν έχω να το βάλω στο βράδυ. Α, τι νούσες. Όχι, ναι. Καλό θα σου έκανε. Γκρεμιές, κάτι αλυσίδες από εδώ. Έχει κάτι κρεβάτια που έχει από πάνω, έχει οροφή. Μερακλείδικα. Θυσία, κάτι παγανιστικά. Ναι, τα είπαμε γι' αυτό. Εγώ δηλαδή. Ντράπηκα που είχα πάει και με δερμάτινα, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Φαντάζομαι. Τότε εκεί λέω ότι είναι, άρρωστο είναι. Βάζω την κουκούλα μου καλά-καλά με το φορμουάρ πίσω. Και πηγαίνει. Ναι, και πήγα. Μετά από αυτά λοιπόν. Υδρώνεις. Μετά από τη γιόγκα. Ναι. Η εκκλησία θα φέρει και άλλες. Εισηγείται και άλλες απαγορεύσεις. Τι άλλο, δεν θα κάνουμε πεκ ντεκ. Ακούμε τώρα. Α. Εν συνεχεία της αποκήρυξης της γιόγκα από τη ζωή του Έλληνα, η Ιερά Σύνοδος επιβάλλει στους πιστούς νέες εντολές. Από εδώ και στο εξής δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους με παγανιστικά αγάλματα, όπως το Μαδείο των Δελφών, το νησί της Δήλου και το Μουσείο της Ακρόπολης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία παρακινεί μάλιστα την κυβέρνηση να στείλει και τον υπόλοιπο Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Επίσης, απαγορεύεται οι πιστοί να υποστηρίζουν Άρη Θεσσαλονίκης, Απόλλων Αθηνών, Ήφαιστο Λίμνου και άλλες 12 θεϊστικές ποδοσφαιρικές ομάδες. Οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με τον Μητροπολίτη πρώην Καλαβρί τον Αμβρόσιο. Ακόμα καταργείται από το λεξιλόγιο των χριστιανών οι εκφράσεις «Είσαι Θεούλης και Παναγιά μου ένα μωρό». Τέλος αποκηρύσσεται το τραγούδι «Είσαι Θεός ήλιος καλοκαιρινός» και αφορίζεται ο Γιάννης Πάριος. Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος. Γιατί ο Παράδεισος χρειάζεται θυσίες. Μια πρώτη δέσμη μέτρο. Εντάξει, θα ακολουθήσουν και άλλες στην πορεία. Σιγά σιγά να γίνονται αυτά. Πρέπει να, τώρα που ξεκινήσαμε τη γιόγκα, πρέπει να συνεχίσουμε. Γενικώς με τη γιόγκα, η ελληνική εκκλησία έχει θέμα. Καιρό τώρα ασχολείται. Γιατί δεν κάνουμε κάποια πορεία, κάτι έξω από χώρους λατρείας γιόγκα. Νομίζω είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο γιατί βήμα. Μένουμε σιωπηλοί στα σπίτια μας, στα μανουάλια μας και στα παγκάρια μας. Πρέπει να γίνει. Συμφωνώ γιατί με μήπως να οργανωθούμε σιγά-σιγά. Να οργανωθούμε, δεν έχω αντίληψη. Η Λουκά τι κάνει. Δεν ξέρω. Φίλοι σου, ναι, σε παίρνει και μιλάτε. Ναι, δεν με παίρνει, με πήρε μια φορά. Ναι, μια φορά. Σήμερα το πρωί έγινε ένα ωραίο σκηνικό στην Αθήνα. Οι εργαζόμενοι του Σωτηρία βγήκαν έξω στον δρόμο στη Μεσογείο. Για να διαμαρτυρηθούν για τα θέματα που φαντάζεται ο καθένας. Έχουν περάσει και πολλά μες στην περίοδο της καραντίνας. Για αυτά που χειροκροτάμε στα μπαλκόνια. Για αυτά που χειροκροτάμε στα μπαλκόνια. Αλλά τα θέματα υπάρχουν. Και επειδή κλείσανε τη Μεσογείον και κάθε κανάλι που σέβεται τον εαυτό του στην αρχή άρχισε να λέει τι είναι αυτά, κλείνει τη Μεσογείον. Ναι, και τέτοια. Οι οδηγοί που είχαν μποτιλιαριστεί στη Μεσογείον βγήκαν έξω και χειροκροτούσανε μποτιλιαρισμένοι και μέσα από τα αυτοκίνητα τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους που είχαν κλείσει τη Μεσογείον. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ήταν μια ωραία σκηνή. Θα το ακούσουμε. Το είδαμε προχθές και μια συναυλία η Θεοδωρίδου Drive-In. Χειροκροτάγαν μέσα από τα αυτοκίνητα. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή είναι και οι πορείες θα γίνονται Drive-In πια. Σύμφωνα με τα μέτρα, Drive-In πορεία. Βλέπουμε σε οθόνη. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Να ακούσουμε πώς το Open, τυχαίο κανάλι, και άλλα ασχολήθηκαν, αλλά δεν μπορούσαν να τα έχουμε όλα τα κανάλια. Πιο πολύ να καταλάβουμε ηχητικά πώς και να φτιάξουμε την εικόνα τι ακριβώς συνέβη το πρωί. Αλίμονο αν δεν είχε γίνει αυτή η ενίσχυση τα 4-7 χρόνια. Χειροκροτάει ο κόσμος. Όχι μόνο δεν διαμαρτύρονται. Συγγνώμη κύριε Χαρίτση μου. Δώστε το μπροστά αυτό, παιδιά. Να το δούμε, σας παρακαλούμε πολύ. Ένα λεπτό. Ο κόσμος, οι οδηγοί στην λεωφόρο Μεσογείο. Στην ταλαιπωρία τους μέσα, ακινητοποιημένοι. Είναι εντυπωσιακό το πράγμα. Χειροκροτούν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Συγκινητικές εικόνες. Να ο Σπύρος. Θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή είναι μοναδικό. Πράγματι οι άνθρωποι εδώ από το αυτοκίνητο οδηγοί χειροκροτούσαν τους συγκεντρωμένους εργαζόμενους συμβασίους των νοσοκομείων. Και πράγματι αυτό... Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι γίνανε τα πράγματα το πρωί. Ωραίο. Το είχαν υπολογίσει έτσι τα κανάλια στην αρχή. Είχαν υπολογίσει ότι έμφαγα με Μεσογείον. Ο τουρισμός. Και μια μικρή μερίδα ανθρώπων, τώρα 50 άνθρωποι. Μια μειοψηφία ταράζει το δρόμο. Των 5 εκατομμυρίων τη ζωή. Λες και η κυβέρνηση που είναι μειοψηφία δεν ταράζει των 10 εκατομμυρίων τη ζωή κάθε μέρα. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά είναι μην κινητοποιηθεί κάποιος, μην κάνει οτιδήποτε. Αλλά τους την έφερε και ο κόσμος από κάτω, χειροκρότησε και μπράβο και ωραίο ήταν αυτό. Ωραία σπασίματα είναι αυτά. Σπάνε τον τσαμπουκά και την. Καθημερινότητα και τη ρουτίνα. Και είναι και ωραίες απαντήσεις σε διάφορες ερωτήσεις τέτοιου. Χωρίς να έχει τεθεί καν η ερώτηση. Ναι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Θα πάμε στις πρώτες. Ναι. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ο Λιάγκας βλέπω πουλάει ένα θερμόμετρο, λέει έξυπνο θερμόμετρο, κάτι τέτοιο. Τελικά είδες, μπορεί να παίρνει χρόνια, αλλά καθένας καταλήγει εκεί που πρέπει. Ναι. Δηλαδή για το τηλεμάρκετινγκ νομίζω είναι πολύ καλός για το τηλεμάρκετινγκ. Πουλάει ένα μαξιλάρι. Νομίζω είναι ταιριαστός. Πουλάει ένα μαξιλάρι. Όχι, είναι οκ για τηλεμάρκετινγκ. Τα άλλα άστα. Το οποίο μαξιλάρι δεν το πουλάει, το βάζει στο κεφάλι του ενώ είναι όρθιος. Και έλεγε το μαξιλάρι. Και ξεκουραζότανε. Ναι, ενώ είσαι όρθιος, βάζεις ένα μαξιλάρι στο σβέρκο. Ήταν έξυπνο, στεκότανε. Το μαξιλάρι, ναι. Όχι. Λοιπόν, διαφημίσεις, οι πρώτες. Καλά, έτσι είμαστε... ο Αντώνη Μέλκον. Εδώ είμαστε σε λίγο. Είναι η Χαρούλα Αλεξίου, ε. Α, πάνω το που θα έλεγα πολύ ψηλός ο Καζατζίδης. Ναι, όχι, όχι. Είναι η Χαρούλα Αλεξίου που το πρωί παίζουν κάτι δηλώσεις που έκανε χτες, με τις οποίες ανακοινώνει ότι σταματάει το τραγούδι εξαιτίας προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τη φωνή της. Στο δεύτερο πρόγραμμα έδωσε μια συνέντευξη, θα σας διαβάσω τι λέει. Έχω, λέει, απομακρυνθεί μεταξύ άλλων. Έχω απομακρυνθεί από το τραγούδι τελείως. Δεν μπορώ να τραγουδήσω όπως τραγουδούσα παλιά και δεν καταδέχομαι να συνεχίσω να το κάνω αυτό αν δεν μπορώ να το κάνω καλά. Δεν πάει η φωνή μου πια, δεν με ακούει η φωνή μου και είπα ότι είναι καλύτερα να σταματήσω. Δεν είναι σωστό. Και συνεχίζει μετά. Μπορεί και εγώ να σαμποτάρισα τη φωνή μου. Όταν κατάλαβα ότι δεν αποδίδω πια όπως παλιά, να της έσκαψα λίγο παραπάνω το έδαφος. Είπα, υπάρχει μια φυσική φθορά σε όλα τα πράγματα. Μην είσαι τώρα ένα νούμερο που βγαίνει και προσπαθεί να φτάσει στην νότα. Αφού δεν μπορεί πια η φωνή σου να το βγάλει αυτό, σεβάσου αυτό που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Έτσι ανακοίνωσε ότι σταματάει αυτή η κορυφαία φωνή. Κορυφαία φωνή. Μου ήταν η κορυφαία γυναικεία φωνή. Αυτό που ακούμε τώρα είναι ένας δίσκος που βγήκε τώρα, ένα CD που βγήκε τώρα, λέγεται «Τα τραγούδια της Ξενιτιάς». Τα ηχογράφησε η Χαρούλα Αλεξίου το 1987. Είναι καμιά δεκαριά τραγούδια, θα ακούσουμε δύο-τρία. Μπήκε στο στούντιο, τα ηχογράφησε, δεν βγήκανε ποτέ όμως. Γιατί? Γιατί τότε είχε βγάλει ταυτόχρονα και το «Αγάπη είναι ζάλι» με το Θάνο Μικρούτσικο και επελέγει να μην βγει αυτός ο δίσκος. Δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα. Όχι, παράλληλα θα μπορούσε να είναι, γιατί είναι και άλλος χαρακτήρας. Ναι, μείναν σε κάποια συρτάρια, μέσα στην καραντίνα, ψάχνει η εταιρεία, ψάχνει η Χαρούλα και βρίσκουν αυτά τα τραγούδια. Το βγάλανε λοιπόν σε CD και έχει τα τραγούδια της Ξενιτιάς, έτσι λέγεται. Υπάρχει και στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε. Αυτό είναι το ψωμί της Ξενιτιάς. Αυτό που ακολουθεί είναι Μίκης Θοδωράκης, Βράχο Βράχο. Πίκρα τα βράχια, παραπώνω η θαλάσσα και μου πνίξε τα μάτια. Παραπώνω η θαλάσσα και μου πνίξε τα μάτια. Βράχω, βράχω τον καημό μου, το μετράω και πονώ. Είναι θεά. Εντάξει, ιδιαίτερες εκτελέσεις, πολύ ιδιαίτερες εκτελέσεις. Ναι, είναι όλος, όλο το CD είναι κάπως. Αν θέλει κάποιος να κάνει φέρμα στη Χαρούλα Αλεξίου, δεν ξέρεις τι να πρωτοβάλεις. Πραγματικά θες. Καλά, έχει τεράστια πορεία. Ωραίες επιλογές. 50 χρόνια ακριβώς. Κλείνει φέτος 50 χρόνια. Το 70 ξεκίνησε, την πρωτομάθαμε. Και τώρα 2020, 50 χρόνια ακριβώς. Με ποιον την πρωτομάθαμε? Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Έχει αξία μια έρευνα, αλλά δεν είναι στα πλαίσια αυτής της εκπομπής. Ευχαρίστως να κάνουμε 5 ώρες για τη Χαρούλα Αλεξίου. Δεν, και 6 καλά, και 10 δεν έχω θέμα. Ναι. Αλλά θέλει και μια. Τα πρώτα χρόνια υποθέτω με το Λοΐζο. Καλδάρα. Από Καλδάρα ήταν. Πρώτα. Καλδάρα, και καλδάρα, μετά Λοΐζο. Ναι, μετά Λοΐζο. Τα αρχικά ήταν Καλδάρα. Μικρασία, κάπως έτσι δηλαδή, ακούσαμε αυτή τη δροσερή φωνή. Σε κάτι το Δημητρούλα μου γεια σου. Αυτά παίζανε στα μέσα της στην αρχή της δεκαετίας του 70. Να. Έτσι ακούστηκε και μετά με την παράλληλη πορεία, με Γιώργο Νταλάρα, με Δήμητρα Γαλάνη. Πήγαιναν μαζί όλοι αυτοί. Ναι, όλο αυτό. Νίκος Ξυλούρης τότε. Δεν είχε τι να πρωτοδιαλέξει. Άνοιγε ραδιόφωνο και σε μάγκωνε το ραδιόφωνο σε κάθε στροφή. Σε κάθε πόρτα σε τράβαγε ο Ξυλούρης. Έκανε μια άλλη στροφή, σε τράβαγε Αλεξίου. Πήγαινε παραπέρα, ήταν ο Νταλάρας, Κουγιουμτζής, Καλδάρας, Λοΐζος, Θοδωράκης, Χατζηδάκης. Δεν έπαιρνε ανάσα, σε χτύπαγε αλίπητα. Το ραδιόφωνο ήταν εγκληματικό τότε. Φωνικό εργαλείο. Με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Άστο λίγο να παίξει. Ναι. Το μετράω και πονώ. Κι είναι το παραπονό μου. Πότε μάνα θα σε δω. Πότε μάνα θα σε δω. Και βλέποντας τα όσα γίνονται στην Αμερική, τις λαϊλασίες όπως λένε. Ναι, τα πλιάτσικα. Τα πλιάτσικα, μπράβο. Την ανομία. Και ακούγοντας εδώ κάποιους που ενοχλούνται με τα πλιάτσικα στην Αμερική, και βλέπουμε εκατομμύρια μαύρους, λευκούς να διαμαρτύρονται και με έντονο τρόπο, που αυτό δείχνει οργή, ιδιαίτερη οργή, κατηγορούν γιατί γίνεται το πλιάτσικο. Γιατί λέει ο μαύρος να διαμαρτυρηθεί. Βγαίνουν και λένε υπουργοί, δημοσιογράφοι να διαμαρτυρηθεί, αλλά. Δεν μπορεί να σπάει τη βιτρίνα και να παίρνει ζευγάρι παπούτσια. Α, ενώ άλλος μπορεί να βομβαρδίσει τη Μέση Ανατολή για να. Τι, ναι. Για να αποδώσει ειρήνη. Είναι μια οπτική αυτό. Εκεί δεν θα διαμαρτυρηθεί κανείς έτσι. Α, έχει κανείς, είναι όλα καλά. Για τον μαύρο όμως που σπάει, καθόμαστε εμείς εδώ έτσι όπως ζούμε και όπως μπορούμε να μιλήσουμε και έχουμε τη δυνατότητα, όχι μόνο εμείς και ένας υπουργός και οποιοδήποτε, με την ηλιόλουστη Ελλάδα, και κατηγορούμε αυτόν που διαμαρτύρεται. Υπάρχει μια αιτία και αφορμή γιατί διαμαρτύρεται. Η αφορμή είναι η δολοφονία του Φλόιντ, του Μαύρου, και η αιτία είναι η αδικία που νιώθουν εκεί, η απελπισία που νιώθουν. Είναι απελπισμένοι άνθρωποι. και τον κατηγορείς εσύ επειδή περνώντας και τρέχοντας ενώ τον κυνηγάει η αστυνομία θα σπάσει τη βιτρίνα και θα πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια που είναι το καλύτερο παπούτσι που θα φορέσει τη ζωή του. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα με άλλο τρόπο δυστυχώς να πάρει παπούτσι. Και έρχεσαι εσύ εδώ και τον κατηγορείς που πήρε το παπούτσι που δεν θα το ξαναπάρει ποτέ και δεν θα το ξαναφορέσει ποτέ γιατί ζει κατά από τη γέφυρα και τρώει από συσίτιο. Πόσο γομάρι μπορεί να είσαι για να το κάνεις αυτό. Καλά, εύκολα, να κάτσεις από εδώ και να κατηγορείς για να φύγεις από τις ευθύνες του Τραμπ και του συστήματος αυτού που έχει φτωχούς, πάρα πολύ φτωχούς και αδικία και να κατηγορείς αυτόν που πάει να κλέψει και σπάει το τζάμι. Τα λέγαμε και προχθές. Και να φύγεις από την ουσία κιόλας, να μην καταφερθείς εναντίον ναι, του Τραμπ και όλου αυτού. Ότι είναι κακός. Ότι πάντα υπάρχει ο εχθρός. Διαδηλωτής ίσον κακός. Λαιλατή. Τα έλεγα αυτά προχθές και μου στέλνει μήνυμα εδώ να σε ακροατήσει, δεν το διάβασε. Λέει, θα ήθελε να σου σπάσουν το μαγαζί σου. Προφανώς δεν θα ήθελε να μου σπάσουν το μαγαζί μου. Αν με ρωτάς αν αυτά είναι τρόποι ακόμη και στην Αμερική διεκδίκησης, όχι. Και δεν φέρουν αποτέλεσμα. Θέλει οργάνωση εκεί και θέλει στόχους και θέλει και συντονισμό. Βία όμως είναι η πολιτική του Τραμπ, όχι αυτό. Ναι. Αυτό προκαλείται από την πολιτική του Τραμπ. Μπορώ, και του Τραμπ καραγκιόζει η απαταιώνα. Μπορώ να προσπαθώ να εξηγήσω, δεν αποδέχομαι αυτό που γίνεται, αλλά πάντα προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι οδηγεί κάποιον. Ναι, αλλά να διαβάζουμε και σωστά. Όχι να διαβάζουμε βία τη μία και η φτώχεια, ας πούμε, δεν είναι βία. Και μιλάμε για τα μαγαζιά στην Αμερική, αυτό που γίνεται. Και δεν τώρα. Πάω καν στη δολοφονία. Ναι, ναι, ναι. Του μπάτσου στον μαύρο, επειδή είναι μαύρος. Όχι τα σπασίματα που γίνονται εδώ. Αυτό έχει άλλη ανάγνωση. Μιλάμε για αυτά που γίνονται εκεί σε ένα κλίμα που σχεδόν οι μισές πολιτείες έχουν εξεγέρσεις. Κάθε βράδυ προκαλεί ο ίδιος ο Τραμπ, η αστυνομία λειτουργεί, ο στρατός κυκλοφορεί. Σε αυτό το κλίμα τα λέμε όλα αυτά. Και στέλνει λοιπόν εδώ, χτες παίξαμε το μικρό κόσμο του ναι. Ναζίμ Χικμέτ, του Θάνου Κλούτσικου. Ναι, και να λοιπόν. Με ηχητικά μέσα από τον Τζορτζ Φλόιντ όταν λέει δεν μπορώ να αναπνεύσω, που τον χτυπάει ο αστυνομικός και τον έχει πατήσει κάτω. Και λέει εδώ ένας κύριος Αλέξανδρος ακροατής. Κύριε Καλαμούκη, χθες ακούσαμε από την εκπομπή σας ένα ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ, που μεταξύ άλλων έλεγε με στις συνδύες μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν τον δρόμο σε έναν άνθρωπο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έγινε στην Καλκούτα. Εσείς που ασχολείστε και η Κίνα είναι δίπλα της, θα πείτε κάτω όπου σαν σήμερα ένας φοιτητής στην Κίνα στην πλατεία Τιανανμεν έφραξε τον δρόμο σε ένα τάγκ. Μια επέτειος σήμερα είναι ναι, και αυτή, θυμόμαστε όλη την εικόνα Τιανανμέν. Το 89. Στην πλατεία Τιανανμέν που πάει ένας φοιτητής. Ο νεαρός που είναι μπροστά. Και που είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ναι, δυνατή εικόνα. Και πολύ γνωστή όλοι κάπως. Και πολύ γνωστή και τα λοιπά. Ότι και καλά μας το λέει αυτό, γιατί θα υπερασπιστούμε, νομίζει τώρα εδώ ο φίλος Αλέξανδρος, το καθεστώς αυτό που έστειλε τα τάγκ απέναντι στη διαδήλωση. Καμία υπεράσπιση στο καθεστώς των Κινέζων. Καμία απολύτως. Το ότι έχουν σφυροδρέπανα δεν σημαίνει ότι είναι και αυτό ακριβώς που λένε ότι είναι. Είναι ένας καπιταλισμός με φοβερές αντιθέσεις και αντιφάσεις και με ανισότητες, τρελές ανισότητες. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει ένα σύστημα υγείας, είναι η αλήθεια, καλύτερο από της Αμερικής. Ναι. Υπάρχει ένα σύστημα παιδείας, καλύτερο, αλλά δεν πάβει να είναι ένας καπιταλισμός. Δεν είναι ο κομμουνισμός σε καμία περίπτωση αυτό που χαίρεστε και ονειρεύεται, να τα είδαμε και στην Κίνα. Δεν επίσης, είναι αυτό ο κομμουνισμός λοιπόν. Προφανώς. Επίσης, σε κάθε τέτοια διαμαρτυρία, διαδήλωση και σε κάθε στιγμή εμβληματική για την ιστορία της ανθρωπότητας, κοιτάμε ποιος διαμαρτύρεται, με ποιο περιεχόμενο, κατά ποιου διαμαρτύρεται. Δεν υιοθετούμε όλες τις διαμαρτυρίες είναι καλές, όλες οι καταστολές είναι κακές. Έχει να κάνει με το περιεχόμενο της κάθε διαμαρτυρίας και της κάθε ιστορικής στιγμής. Θέλει μια μελέτη δηλαδή, θέλει ένα ψάξιμο. Δύσκολα πράγματα αυτά. Ναι, εντάξει, γιατί η αρπακολιά είναι γενικώς το. Πολύ εύκολη και το μυαλό ρέπει προς τα εκεί. Γι' αυτό λοιπόν από το δίσκο της Χάρουλας Αλεξίου που βγήκε τώρα, αυτό που ακολουθεί είναι από εκεί. Αχ, η ξενίτια το χαιρέται. Ξενίτια, ζει. Κρατήστε το αυτό το μήνυμα. I can't breathe γιατί έχω Κυριάκο Μητσοτάκη και Δημοκρατία. Απλά και εξάστερα. Ο ένας είναι ο Παπαχριστόπουλος που δεν μπορεί να αναπνεύσει και άλλος είναι ο συνάδελφος ο Βογδάνος που μπορεί να αναπνεύσει επειδή έχουμε Μητσοτάκη και Δημοκρατία. Το I can breathe, το μπορώ να αναπνεύσω, δεν ήταν και στα στήθη των αστυνομικών της Νέας Υόρκης μια μέρα μετά τη δολοφονία. Ναι. Λοιπόν, ο καθένας θα πω υιοθετεί ότι... Εδώ ένας ακροατής με το όνομα Ρωμανός μου στέλνει κάτι στατιστικά στοιχεία που λέει για να δείξει ότι οι μαύροι είναι κακοί στην Αμερική. Ένοπλες ληστείες επιθέσεις για κάθε 8 απόπειρες από μαύρους αντιστοιχεί μία από λευκούς. Mm-hmm. Αποδεικνύει με αυτό και από κάνα δύο στοιχεία που στέλνει παραπάνω ότι οι μαύροι ρέπουν προς την εγκληματικότητα. Προφανώς, αγαπητέ ακροατή, είναι στο περιθώριο, ζουν στο περιθώριο, δεν έχουν την ίδια μοίρα, την ίδια αντιμετώπιση. Από, όταν πάτησαν το πόδι τους εκεί, τους φέραν από την Αφρική ως δούλους, έτσι τους αντιμετώπιζαν πάντα. Όταν είσαι στην ανέχεια και απελπισμένος, προφανώς. Τους αγόρασαν. Ναι. Και ήταν σκλάβοι. Από τότε συνεχίζεται αυτό και βλέπεις πως και οι πρόεδροι και οι αστυνομικοί τους συμπεριφέρονται. Αυτός θα εγκληματίσει. Αυτό λέμε, να είναι μια κοινωνία εκεί και παντού που δεν θα έχει ανισότητες, ώστε να μην είναι εγκληματή κάποιος, να μην είναι δεύτερος. Θα είναι μία υφυλή, η ανθρώπινη, δεν θα είναι με ράτσες χωρισμένο. Εδώ δηλαδή βλέπει τα στατιστικά στοιχεία και τα διαβάζει και λέει είναι κακοί, καλά τους κάνουν. Ναι, βέβαια. Σκοτώνουν στον δρόμο. Άρα έχει λογική να το σκοτώσεις, αφού κλέβει. Με 20 δολάρια πλαστό. Δεν είχε πλαστό, άρα γιατί να μην σκοτωθεί. Αυτή τη λογική εδώ του συγκεκριμένου ακροατή την έχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Πάμε να φύγουμε. Έχουμε το λαό. Μας πάει στο μαγαζίνο. Μένουμε στη γιόγκα που αφορίστηκε από την εκκλησία. Έχει αφορήσει δηλαδή η εκκλησία το Μητσοτάκη. Ναι. Τη γιόγκα. Την Κεραμαίο στο Χαρδαλιά. Και τη γιόγκα. Και τη γιόγκα. Κανα παιδεραστή παπά δεν αφορίζει. Όχι, δεν αφορίζει. Δεν υπάρχουν. Μα τι είναι αυτό. Λέω άμα, τι πώ. Τη γιόγκα λογικό. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Θέλω να σχολιάσω λίγο για την ανωτερότητα της ελληνικής φυλής. Ναι, βεβαίως. Ότι την έχουμε. Μεγάλη, ανώτερη. Σε ραδιόφωνο στη Σουηδία αναφέρανε ότι οι Τούρκοι βουλευτές και η κυβέρνηση λένε πως όλος ο κόσμος έχει σαν παράδειγμα την Τουρκία για το πως αντιμετώπισε το κορονοβίρους. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι τα αραβικά κράτη πλέον άρχισαν να πιστεύουν ότι κάτι παίζει με τα χρωμοσώματα τους, γιατί αυτοί δεν είχαν τόσο πολύ κορονοβίρους. Και κάτι παίζει ότι αυτές οι φυλές είναι πιο δυνατές, πιο ανώτερες. Πιο ανώτερες, ναι, υπάρχει αυτό, ναι. Σαν ένα παράδειγμα, ας πούμε, για το πως σκέφτονται οι Έλληνες και πόσο πολύ ταιριάζει με. Το βασικό είναι ότι σκέφτονται αυτοί οι Έλληνες. Ότι σκέφτονται, ότι παράγουν σκέψη αυτό. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σχολιάσω. Ότι τελικά, να σε καλά. Να ακούσει λίγο το κοινό σου, γιατί αρκετοί από αυτούς ακούνε και άλλες, έχουν άλλες σκέψεις. Ότι τελικά δεν είμαστε ανώτεροι, να το ξέρουν. Είμαστε απλά άνθρωποι όπως όλος ο κόσμος. Καλά, και όχι πάντα άνθρωποι, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Όπως δεν είναι και όλος ο κόσμος πάντα άνθρωποι. Άστο, αυτό μεγάλη κουβέντα. Ποιος είναι άνθρωπος, άστο. Όπως ας πούμε αυτός που έπνιξε τον άλλον γιατί ήθελε να τον συλλάβει, αν είναι δυνατόν. Αυτό το λες παράδειγμα ανθρώπου. Όχι, Έλα, οι άντρες δεν μιλούν πολύ. Στο νου σου να το γράψει. Όσο για την αγάπη του, τη δείχνουν με πράξη. Μόλις έγινε πρωθυπουργός. Βάλε μελωδία. Ναι, πάλι μελωδία. Να σου πω, μόλις έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ποιους προσέλαβε πρώτους. Ποιους. Στους αστυνομικούς. Αυτό τα λέει όλα. Η πρώτη πρόσληψη, το δημόσιο έγινε για αστυνομικούς. Ρωτήσεις να είναι, δεν κατάλαβα. Σκουπιδιαρέους. Αυτό σου λέω. Οι άντρες δείχνουν τη αγάπη του με πράξη. Τους δικούς του δεν θα βάλει. Ποιους θα βάλει. Αυτούς που φυλάνε το καθεστώς από όλους εμάς. Έτσι, μπράβο. Τα μπατσόσκυλα, έλα, γεια. Κάπως έτσι έκανε και η τυραννία, αν θυμάμαι καλά. Έλα, μωρή Λουκριτία, σε πιάνω εύκολα τώρα σε αυτό το σταθμό. Άμπα, έχω πολλές γραμμές γι' αυτό. Έχεις πολλές, μωρή Λουκριτία. Και αυτή που παίρνει τώρα είναι η δικιά σου, η γραμμή σου. Που λέμε άντε γραμμή σου. Βρε, άντε γραμμή σου. Άντε γραμμή σου. Βρε, άντε γραμμή σου. Άντε γραμμή σου. Είσαι ωραίος και τυπάς. Μα που το πας, αν μ' αγαπάς, πήγαινε στη χή σου. Να σου πω ρε καμπιάρι. Έλα γραμμημένα. Η Αμερική ρε μαλάκα είναι μια χώρα εγκληματιών. Από τότε που ξεκίνησε όλοι οι εγκληματίες είχαν πάει εκεί, αφανίσαν τους Ινδιάνους, αφανίσαν τους μαύρους, τους είχαν σκλάβους. Μιλάμε για καθάρματα σε ένα ποσοστό 70%. Γιατί συγκρίνουμε ρε φίλε την Αμερική και τη βία που υπάρχει, γιατί είναι όλοι μπάσταρδοι και όλα καθάρματα και οι έγχρωμοι και οι μαύροι και οι μπάτσοι και όλοι είναι μπουδέλα ρε μαλάκα. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτούς και συγκρίνουμε τον μπάτσο που σκότωσε τον μαύρο. Εκεί ρε μαλάκα είναι όλοι εγκληματίες σε κάθε γειτονιά σε πυροβολή. Σε κάθε γειτονιά υπάρχει μαφία. Έχει καμία σχέση με εμάς. Δηλαδή το φέρνουμε στα δικά μας τα μέτρα και σταθμά. Έχουν τρελαθεί όλοι που σκότωσε. Μα όλοι καθάρματα είναι. Έχουν την οπλοφορία 80% πυροβολιώνται στα σχολεία. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Τι σχέση έχουμε εμείς, ποιος τους γάμει, δεν πάνε αγάπη. Οι μαύροι το κάνουν αυτό. Οι μαύροι πυροβολάνε. Έχεις δει λευκό εγκληματία, όχι. Ο λευκός, άμα σκοτώσει κάτι, θα ξέρει. Όλοι καθάρματα είναι ρε μαλάκα. Λευκοί, μαύροι, πα στο Τέξας, τους βλέπεις με τα όπλα. Λευκοί, μαύροι, όλοι. Τολμάς να πας εσύ το κολαράκι σου το άσπρο μέσα στην οικία μαύρων ή το αντίθετο. Εκεί είναι όλοι εγκληματίες, αυτό πάω να σου πω. Εμείς το έχουμε πάρει με τα δικά μας τα μέτρα και σταθμά και λέμε πόπο, ο μπάτσος σκότωσε τον μαύρο. Βρε δεν πάνε να χαρτιούν όλοι που έλα είναι ρε μαλάκα. Σκοτώνονται μεταξύ τους για πλάκα. Για τη θέση του πάρκι σου βγάζει το όπλο και σου ρί. Ποιο του γάμει του μαλάκες όλους να πούμε. Να πάνε να χαρτιούν ρε. Να ξεκληριστούν τα καθάρματα μεταξύ τους όλοι και μπάτσοι και μαύροι και άσπροι και κόκκινοι και κίτρινοι. Μήπως και φτιάξει αυτή η χώρα που είναι όλα μπουδέλα ρε μαλάκα. Αυτά τα παραλάκια δημοσιογράφοι σε εισαγωγικά όταν αναφέρονται σε μια χώρα όπως είναι η Βόρεια Κορέα και στον Κιμ και τον λένε δικτάτορα και τη χώρα καθεστώς. Γιατί δεν λένε και αυτή τη χώρα της ελευθερίας σε εισαγωγικά και αυτή καθεστώς. Δεν είναι καθεστώς. Είναι καθεστώς. Έχει δικτατορία η Αμερική, η γη της επαγγελίας. Αυτό που για να ταχώσει στην Αμερική υπερασπίστηκε στον Κιμ Γιονκούν το λες και πολύ εύστοχο παράδειγμα. Είναι η πρώτη φορά που ακούω πόσο κανένα 20 χρόνια που πραγματικά ανατρίχιασα. Αυτό το ανακάτεμα που κάνατε με το Χικμέ το τραγούδι και που ακουγόταν ο δολοφονημένος πίσω άνθρωπος, πραγματικά με ανατρίχιασε. Συγχαρητήρια στο ράδιο που κατάφερε μέσα από τον ήχο να μας ταξιδέψει και να είναι σαν να ακούμε, σαν να βλέπουμε μία εικόνα. Δεν ήταν μία εικόνα, ήταν ένας ήχος που έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.